aming sinasabi ng mga tao sa paligid. Kasi di raw tayo bagay, lumayo ka na. Ako daw ay sinungaling, lolokohin ka. Iwanan pag nakuha na ang gusto niya. Sana lang iwag kang makinig sa kanila, pagkat di nila alam kung anong meron tayong dalawa. Kahit anong pulong ng hangin, kahit anong salitan, ito ang laging isipin kita. Hanggang sa dulo ng walang hanggan ang lalakbayin, makapiling ka lang. Makakaalam kung ano ang dapat na gawin sa mga problema at suliranin natin. Hayaan nang naiinggit, basta mahigpit ang yakap mo sa'kin. Huwag mo silang pansinin, pagkat di nila alam kung anong meron sa atin.